أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة کی دا اللہ رب العزت معرفت بیان شو چھے الوہیت صرف دا اللہ نے زکا چیاغ خالق دے تربیت کون کے دے مہربان دے اختیار مند دے حوز دے سلور وارو دلائل و نتیجہ ذکر کئی نتیجہ دلائل و آغا ذکر کئی جی ایاکا نعبد شا اللہ نے او پیجند اس پا تعظیم و عزت دا اللہ کا ہے غلامی با یکی آواز دا اللہ کا ہے او حاجتون با یواز دا اللہ نغواری دا سمارا و نتیجہ دا دلائلو سمارا و نتیجہ دا دلائلو دو مناسبت دانے مخ بیان شو توحید اعتقادی اس بیانی توحید عملی چه عقیدہ کی رضا منل زڑا کی رضا رانل عود منل چه الہ فقط اللہ دے اس پر دے عملی ثبوت ورکائے توحید عملی چه پا خپل عمل کی کاغا هر سر تعلق لری پا هر سکی با صرف دا اللہ حکم منی دا اللہ عزت و احترام بکائے توحید اعتقادی بسی توحید عملی ذکر کئی یعنی مخی ایمان بیان شو نوس عمل ایمان ہو پتا خزانہ دا او دزرسیز دے ایمان لثبوت پکار دے زمن عمل لی ایمان ثبوت دے چی عمل لی ایمان برابر دے تو ایمان ایمان دے او کامل دے ایمان برابر نو ثبوت دے ایمان نشتا ایمان لا صحیح ندے نمخ کی ایمان و ساملو توحید عملی پس دا توحید اعتقادینا ندا توحید با پا عمل کم راست الغاڑی کہ او سڑے پزڑ کی دا منی چه سجدہ صرف دا اللہ حق دے بل چاہتا با سجدہ نکو پزړه کې دا مني او بیا لړشي او قبر ته وګت سجده کوي نو عمل د عقیده برابر نه وي که او سره دا مني چې حاکمیت صرف د الله دی حاکمیت یوازې الله دی او په عمل کې قانون د غیر الله چلی نظر دا عمل دا ایمان برابر نده نظر لو یو گناه دا عمل موافق دا ایمان کا در مناسبت اول علم بیان شو اوس عمل اول علم بیان شو او بیا عمل مخی دی اللہ پی جند اوس پر اخپل علم عملو کا پر اخپل علم بعد عملو کا بغیر د عمل نا علم هغه وبال دی او نقصان دی وبال دی او نقصان دی نو مخکې علم ذکر شو اوس عمل ذکر کوي بل مناسبت داری مخ کی معرفت ذکر شو اوس دا معرفت حفاظت یو سڑی پاقیدر کی توحید امان معرفت دا اللہ آری اللہ سیو پی جدو و عبادت نہ کئی او پا عمل کی نا اللہ حکم نہ مانی نا دا سڑے سے دے بددا ایمان و معرفت پہ عزل خرابی گی دا و خرابی گی عمل سو کی دار دے دا ایمان نو عبادت حفاظت دا معرفت حفاظت دا معرفت بل مناسبت داری شمخ کی رحمتنا دا اللہ رب العزت بیان شو نو انسانان نشریکی جوان کے رئی اصنا چبری نعمتنو کی یو بل سر جگڑیو کی او دا یو بل نیراکا گی نو جگڑا بشی او جوان دے دا تباہی شی دیلا دیو قانون عدل تابداری بکار دا چه دیو انصافی قانون تابداری کئی دی جوان بسیوی ای یا کنعبود دا تابداری دا دا قانون عدل چه دا اللہ رب العزت دا قانون احترام دیو کی قانون احترام دیو کی بل مناسبت دارے چمخ کی مالک یوم الدین ذکر کو چ عبادت مالک یوم الدین رز بدلی رز بدلی دورت دپارا توخه پکار دا د بدلې د ورځې د پاره توخه په کار ده نو هغه عبادت دی. هغه چې کوم ده نو عبادت دی چې دا عبادتونه ځان سره واخله دا به د قیامت کې پکارېږي. داوود قیامت کې بکاری دي دغه د عبادت درې قسمه وو. یو چې سړی عبادت کوي د دوزخ د یارې نه، دویم سړی عبادت کوي جنت په تمه، او درم سره عبادت کوي د الله د دیدار د شوق د پاره، د الله د رضا کولو د پاره، د دریوالو تعلق د قیامت سره دی. دوزخ نه هم بچ کېدل په قیامت کې دي، جنت ملاوېدل هم په قیامت کې دي، دا اللہ مشاہدہ ہم پا قیامت کے در. نو دے عبادت دا قیامت اور دا رجل یوم الدین بدلے تو خدا دا زن سرواخلا بندگان و تدرین تعلیم دے، بندگان و تدرین تعلیم دے. یو تعلیمو چې کارونه سکار کول غواړي نو د ځان باندې باروسه مه کوو، په ځان اعتماد مه کوو، په خپلو پیسو اعتماد مه کوو، اعتماد صرف په الله وکړه، صرف په الله اعتماد وکړه. دویم تعلیمو اللہ پی جنا، او درم تعلیم دا اللہ ادب بسنگا کئے، دا اللہ عزت بسنگا کئے. چا اللہ دیو پی جن دا دیر بادشاہ عزت پاوم کولواری. نو ایجی آگا نابود، ایاک نعبد، مخی معرفت دا اللہ، اس معرفت دا ذان. اللہ دیو پی جند اس پزانو پی جنے، اللہ دیو بادشاہ ہے او قدرتو پی جند نو ځان د هغه په غلامۍ وپېژنه چې زه د لوی بادشاه غلام یم، د دې کائنات دار سماله پیدا دي، د دې غلامي زه نه کوم. انسان زما په شانتې دی، زه به صرف د الله غلامي کوم، د بل چا به نه کوم. مداوش انسان ځان پیجنی پا عبادت و غلامان دا اللہ باندی. ایاک نعبد دا یو خبر و دا ربط، دویم خبر پدلتا کی د مخ کې نه طریقه بدل کړه مخ کې دا خبره کولې لکه چې د الله نه غایبي الله رب عزت د ځان د لري حساب او دا سی ویل چی صفتنا تا اللہ دی آغا پالن کے دا مخلوقاتو آغا عام او خاص محربان آغا اختیار من و آغا آغا وطوی ناسا پای کیوی پی صرف ستا بندگی کومن اسے و سر مقام خبر شروع کنی تاسو ته التفات وای دا طریقه ولې بدل کړه التفات کې د کمدنو څونو ثوا چې التفات یو کو یو اول باندې چې الله نو په جندل پدو باندې پردي پرتي وي چې چا الله دې وي پیژندلې نو دو پسړ باندې پردي پردي پرتي وي هغه الله سره چرته خبرې کولی شي چې الله رب العزت سره مخامخ خبرې وکړي مخامخ خبرې الله سره نشي کولی پردی پزڑ پراتی وی و اللہ سر ای مخام خبر نشوی کولی چی کل پردی لاری معرفت راگی پی جنگلو رالا نو پردی ختم نو اس اللہ سر مخام خبری کئی نو حجاب مرتفع شو حجاب چه کمدر مرتفع شو دفع شو نو چه منصد ریدون وی ای یا کنا عبود دویم دویم ان اقتدا دا پر التفات کی چه ده سناو ده صفت پتین کی ده غایب سیغی اولادی ذکر چه ده چه صفت مخامخ قول ده سه چاپلوسی خونتا کفکاری او چه کلا ورل تازیم که او سطح غواری پاغی کے مخامخ مختل آجدی جا مخامخ مختل سے کمدن و آجدی جا نزدید و جنہ کی یا کراوڑو اور صفت پزائی کے غائب سی غیر آوڑی درہم آدادا چکالا بندہ دا اللہ صفتون اوپرل دا اللہ صفتون اوپرل پا حاضر زر سارا یو کونسی پا یاد صفتون کولی او دویم پا حاضر زر دا اللہ صفتون اوپرل نزدو توجو اللہ تشوا و اللہ ورطا بلکل مخامخ شو او دج کمدنو اللہ تووئل چه ترکت الناس ترن کی ہوا کا و ایتمت العیال لکی ارا کا بحق کلا نظرت الى سوا کا بیا یې ما وندم حتا راکا ابراهيم ابن ادهم رحمه الله تعالى مشهور مناجات تی ڈیو گد دے دالوے بادشاہ و دیر نازکو دیر پا مزو باندی و بادشاہ و خونین کو کل کل بے سوچ شو چھ ما پڑو اللہ رضا نہ کہی را تول کارون اکون نخل کو او بادشاہ با خلق را تکینی او پاسی نزلتا القاو شوا چی چودو بر تخت شاہ نمی جوئی ملاقات از اعلان چی تد دی بادشاہ تنو کناستی او پدی مرزو ساری نتالا نشی حاصل اولی مزدوی خان بس ارس پری خودل اوی ویل ترکت الناس ترن فی هوا کا تور خلق می پری خودل ستاج گمدن پا محبت کی وائتامت العیال لکا یا را کا بچمی اتیمانان کل استاد حاصل اولد پارا چه اللہ ستاگی نبا حاصل اولد بے حق کلا نظر تو الا سوا کا ستا پر بینے میری قسمی چھ سو میں تا حاصل کرے نہیں بے آئینی موجدتن حتی آرا کا اچھا تبوں نے محبت تستر گنو گورو چھ کلا بندہ سڑے اللہ پیجنی بے آرسل اللہ قول کی او اللہ رب العزت توجہ شی مخاطبہ شی رضی و جنائے التفاتوں کو خیبتنا خطاب تا درم خبرہ داربان پا لحاظ باندے کوئی بارت دا سے بگارو نابودو کا وَنَسْتَعِينُكَ نَعْبُدُكَ وَنَسْتَعِينُكَ عبادت کو منستا مدد غوارستانا مدد کابزر کا رامخ کے ولی کو تقدیم دا مفعول دیولیو کو چه ایاک نعبد ایاک نعبد تذی ایاک ذرا مخی کولو سوا جواب ایاک ذرا مخی کولو وجہ دا سوا یو دا پارا دا اصلاح دا مشرکینو ہندوانو مشرکانو اغی داوی چه من خون دا اللہ عبادت تو ولدامون چه اچتو عمرتو او جماعت ترازو دا اغی خیال داو چه من خون دا اللہ عبادت تو قرآن کریم ورطوئی چه صرف دا اللہ عبادت پکول غاری فرق د بیو د هیو فرق د بیو د هیو هغه وی هم الله کی بی عبادت کرتے ہیں مون خدا الله او عبادت کو ول الله له مس کو نا مون ور توایو صدا سے ویل بکار دی چه هم الله ہی کی عبادت کرتے ہیں چه صرف دا اللہ بندگی بگو دا بلچانا دا پار دا رب دا شرک چه عبادت با صرف دا اللہی غلامی با صرف دا اللہی قانون با صرف دا اللہی دانا چه عبادت تقسیم کی سا اللہ لگئے آسو چه کمدنو درگاہوں زیارتوں لگائے او سب بادشاہاں او پیران لگائے نئے عبادت پر نہ تقسیمائے صرف دا اللہ ہوئی دا پارا دا ختمولو دا شرکت دا معبود شا اللہ صرف عبادت کی سوک شرک نشتا دویم دا پارا دا نفی دا شرک اصغر وڑو کے شرکم ختم کا صرف دا اللہ عبادت پکائے او صرف دا اللہ دا رضا دبارہ دیکھے دا اللہ عبادت ہی درس کہے دا اللہ عبادت تے تلاوت کہے دا اللہ عبادت تے او دا دنیاوی مقاصد دبارہ گئے زان لے سغرزو نے نیولی دی آگے لے گئے دا عبادت عبادت نہ لے بیا توحید فل ارادہ مقصود دا عبادت نہ بس صرف دا اللہ رضائی یکی او اللہ لب عبادت کئے او صرف دا اللہ دا پارا بے گئے دا اللہ دا رضا دا پارا بے گئے یعنی عبادت دا اللہ بن للہ بھی عبادت دا اللہ بن للہ بھی دا اللہ دا رضا دا پارا بھی شیخ سادی بھئی او بزرگو بزرگو بزرگو ناغلا بادشاہ روڑائی کڑیوا مشرے لارو بادشاہ جی کمدنو والا تیارے میارے کڑو خود لگا دوڑائی دنو رکلا نا کم او پڑا چھ بادشاہ سلامت پر بیاوی چھ دے خوشم خیٹو دے مشرے بادشاہ را سارا آغا عقیدت نورم سیوائشی احترام د بادشاہ نورم سشی سیوائی شی بیا جی منس کو لگ مالگا مرچکے بکیم دیر واچو لو دا نور اکلن ہے لگ خوندور خوندو کو چھ بادشاہ ہوئی جی سڑے خوالکا واچی بزرگ دے لگا نو کورتا چراغے زویتا وی وی عزیز من سفرت بیار ای بچے در استخان ناونا سراؤن جو خرو آمو اتای پدر من مہمان شاہ بودی بابا تو خود بادشاہ ملموی پکار دے چی منگل دے سراؤنی وی پلارو اتاوی فی عزیزی من چیزے نو خوردم که بکار آیا آل دم دوم را لیر نو خورد لی چه دویم تیم تا پی او رسما دویم تیم تا پی او رسما اغزوی و خیارو اغزوی پادر من نماز رامون باری دیگر بخوان که چیزے نو خواندی که بکار آیا بابا و ایمون زیم دوباره او کار زکر سا پندور موز دکڑه آغام سا پکار چه دوڑای پکار نا راغلی دا موز دیم پکار نا راغلی چه کم دینی کار کی مقصود غیر اللہ و مقصود دنیا و دنیا دنیا و اغیس پکار نا راجی اغیس پکار نا راجی دین با دا اللہ دا رضا دا پارکای مانا رومی وی حست این ایا کنابود حسر را در لغت دان از پای نفیر یا وی ایا کنابودو حسر لنا گلده خویوال حسر دا معبود نا بلکه حسر دا اراده هم در لغت دان از پای نفیر یا کہ عبادت مرتورا آرے مبس تمایاری ہم اشتدارے مبس چھے عبادت کوم صرف ستاد پا رہی صرف چھے کندن استاد پا رہا او مدد کوم صرف ستانا خوارم ستانا بے خوارم ستاد رضا دفا رہا دویمہ نقطہ پکے دعویٰ چھے بار توحید تل قصد والارادہ اخلاص نے اشارہ دا چھے عبادت دا اللہ دا اللہ دا رضا دفاروں کا و توحید بانے خلق اللہ تراؤ بلا ذات پہ مرا بلا درے مدا چھ ای آکا نا آبود ای آکا را مخی کل دے دا پارا دا توحید تل محبت چھ نظر با صرف پا اللہ بانی وی پل عبادت تا بنو گوری پل عمل تا بنو گوری اللہ تا بگوری اللہ تا بگوری خدمات عبادت داغ با دربار کی دا پیش قول دیو کنے داغ دربار کی دا پیش قول دیو کنے نظر والے پالاوی سلورم یا کہہ رہا مکڑ دے دا پار دا رغب اور دا خشیت چھ پتا روب راشی چھ ہر صدر نوری شی اور صرف اللہ دا تیاری ویو پالوانو راغدے گندنو میدان دراؤ دانگل ویکو سوکی نو مقابلے لگ رہا میدان تشی حل من مبارک نو دیو تا جاتے چا اعلان کرو دتا چا پا وقتی ہوئی پر اس کا ویدا وارو ستم راو تو دوی ہر وی ہر جو پشال آو بیوشو سو چه صرف دا نومی واره دا دی غلط پالوان و دی سرا بیوشو شو بچه وی هون گنا و درست پشال آرو چه اغوات اوی وی رستم رووت بچه رستم رووت قتل آرو نو چه کرا دیر آمد که کرا ای آگا دا پارا دا طاقت پا عبادت تی زکا عبادت دیر بوجھ لری عبادت آسان کارنے لے بوجھ لری دا ای یا کا رامس کے کو چھماتا آسان شی او قوت راتا پا عبادت کے ملو شی قوت راتا پا عبادت کے ملو شی بل ایاک ارامت کی تو بلکوی ایاک نعبدو صرف ستا عبادت کو منگا منگے ہوئی زیو نبی ایاک نعبدو صرف ستا عبادت کو منگا جمع راوڑو کی بدی کی جمع اولادا زکا چه دا ہوئی چه یا کابود صرف ستا عبادت کنزو زان بو تا ذنب کاری گیا تکبر برا چی وی یا کنابود چه آجدی را چی منطول دا عبادت کو تا زمان کمالا زمان پی اتفاق و پی اتحاد باندا کول بکاری بے منگا ٹول ستا حکم تیوی ستا تابداری کو ستا غلامی کو تنظیم و جماعت تیشارہ دار درین دا جمع راوڑل اشاره دا دا اللہ دا طرف نا یو انعام دا ستانا با جماعت جوڑ گم انا ابراہیما کان امتا ابراہیم بزان لے اوڑا لوا لیسا لاللہ بمستن کرن ای اجمال آلم فی واحدی اللہ تنا ذکرانا چھر یو تنا دا ڈلی امرکار والی لو ان فقیہ واحدا على رأس جب حمات ایوی چھکتا قبلی تاسو با کتابونو کے مسئلہ بھی لیدا چھ پرس کا کبار کی دلسو بنیلونو پڑنی او آغا داووی چھوٹول علی شان کریمی سر دا مناسب دا چھٹا جاما سلیدلی زلیل شوی پا کم لار بان چلن زیادی پا کم لار بان چلن زیادی نو آغی لار اطلاع کی عبادت شریعت کی دا عبادت ستا ہوئی لکا منگ وایو چه منگ عبادت لپیدایو منگ دا وایو چه لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت پخپل قصد او پیرادہ من سر ډیر احسانات کړی دي نو په مون د الله حق جوړیږي چې مون د الله شکریا او د عبادت په مطلب ځان کویا کول ضروری دي په د عبادت یو معنا چا د لغوی معنا اسلمتنی لزال ولام نو القیتنی فی عین وزا خوشیری ذکر کے قبل انتہائی افترانی ویدہ پر